Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Czwartek, 9 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Szef dyplomacji kreśli cele polskiej polityki zagranicznej. Za chwilę w serwisie o jego expose i sejmowej debacie. Substancje rakotwórcze, pochodne amfetaminy, a nawet bakterie kałowe znajdują się w suplementach diety. Badania przeprowadził NIK. Przeraża też brak nadzoru nad takimi specyfikami. Szybki wzrost cen polis OC jest nieuzasadniony, tak uważa i rzecznik finansowy, i przedstawiciele Polskiej Izby Motoryzacji. Na początek w serwisie Trójki Sejm, a tam najpierw było expose szefa dyplomacji, potem była debata. Minister Witold Waszczykowski mówił, że bezpieczeństwo Polski umacnia się, że Warszawa jest aktywnym graczem na arenie międzynarodowej. Podkreślał, że konieczna jest naprawa Unii Europejskiej oraz, że dyskutując o Brexicie należy wyłączyć emocje. Zaznaczył ponadto, że kluczowymi dla Polski partnerami są Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Sejmowe wystąpienie za rzeczowość i spokój pochwalił prezydent Andrzej Duda. A jakie są opinie partii politycznych? O to pytamy Mariusza Pieśniewskiego, który jest w Sejmie. Opozycja oczekiwała zmiany dotychczasowej polskiej polityki zagranicznej i ostro skrytykowała dzisiejsze wystąpienie Witolda Waszczykowskiego. Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej użył nawet tak ostrych słów jak zdrada. To jest zdrada polskich interesów. W grach komputerowych ma się kilka żyć. W życiu, w polityce kilku żyć nie ma. Ale wy mieliście wyjątkową sytuację. Po roku, panie ministrze, kiedy zbankrutowało wszystko, co pan powiedział, wszystkie pana pomysły, pan miał szansę tu wyjść i powiedzieć reset. Wracamy do tradycyjnej polskiej polityki. Pan z tej szansy nie skorzystał. Ale minister Witold Waszczykowski odpierał zarzuty. Mówił, że Polska zaczęła realizować samodzielną politykę międzynarodową. Tego nie możecie zaprzeczyć, że Polska ma normalne relacje, Polska nie jest izolowana, Polska nie jest marginalizowana. Polacy wyjeżdżają, do Polski przyjeżdżają i współdecydujemy razem z tymi państwami o relacjach europejskich i również pozaeuropejskich. Tuż po wygłoszeniu tegorocznego expose szefa dyplomacji chwalił prezydent Andrzej Duda, który powiedział, że Witold Waszczykowski zrealizował zeszłoroczne założenia. Mariusz Pieśniewski, Sejm. Dziękujemy za relację. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Polacy zażywają coraz więcej suplementów diety. Tymczasem okazuje się, że specyfiki dostępne na polskim rynku mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Z badań przeprowadzonych przez łódzkie oddziałniki wynika, że w niektórych suplementach są substancje rakotwórcze, pochodne amfetaminy, a nawet bakterie kałowe. To jest rynek bardzo słabo kontrolowany, ocenia prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Jeżeli my zleciliśmy przebadanie 45 suplementów i w zdecydowanej większości ujawniliśmy, że ich skład jest odbiegający od tego, który jest na opakowaniu, że w jednym z suplementów były zawarte bakterie chorobotwórcze, że na rynku był suplement, który zawiera narkotyki. To wszystko pokazuje, jak niedoskonały jest dzisiaj rynek nadzoru nad produkcją i sprzedażą suplementów. W Polsce, by wprowadzić na rynek suplement diety, wystarczy zgłoszenie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a to oznacza, że część produktów latami jest sprzedawana bez jakichkolwiek badań. W Głównym Inspektoracie Sanitarnym tym problematyką zajmowało się 7 osób. 7 osób, które ma nadzorować dzisiaj oficjalnie zgłoszonych 30 tysięcy substancji do sprzedaży jako suplementy diety. Z szacunków wynika, że rynek suplementów jest warty obecnie 4 miliardy złotych. 90% Polaków zażywa takie produkty, ale większość nie potrafi ich odróżnić od leków, witamin czy minerałów. Przedstawiciele Polskiej Izby Motoryzacji, także rzecznik finansowy przekonują, że ostatni szybki wzrost cen polis OC jest nieuzasadniony. Towarzystwa Ubezpieczeniowe tłumaczą, że podwyżki były konieczne, bo coraz wyższe są odszkodowania, które firmy muszą wypłacać. Jednak jak zauważa Paweł Waszczak z Biura Rzecznika Finansowego, liczba wypadków drogowych maleje, a mimo to w ciągu ostatnich kilku miesięcy odnotowano wzrost składki OC o 50%. Poszła lawina skokowego, nieuzasadnionego wzrostu składki, bo to powinno być rozłożone na lata, a nie tak skokowo, drastycznie co 30-40% dla poszczególnych ubezpieczających. Czy się zatrzyma ta lawina wzrostu składek? Zobaczymy w pierwszym półroczu tego roku, kiedy wejdą te kolejne nowe polisy. Z danych Polskiej Izby Motoryzacji wynika, że z największymi podwyżkami muszą się liczyć młodzi kierowcy, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka i najczęściej powodują wypadki. Ukradli łódź i chcieli wrócić z Grecji do Turcji. Dwóch migrantów na wyspie Chios od wielu miesięcy czekało na rozpatrzenie ich podań o azyl. 32-letni Syryjczyk i 28-letni Egipcjanin postanowili uciec z wyspy, zostali jednak zatrzymani przez statek Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej i trafili z powrotem na Chios. Teraz odpowiedzą za kradzież. Beata Kukiel-Wrajla.

Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Czy studia medyczne w Polsce powinny być płatne? Minister Gowin mówił rano w rozmowie z Beatą Michniewicz tak. Proponowałem już na początku tej kadencji, żeby wprowadzić odpłatność za studia medyczne przy równoczesnym fundowaniu 100% stypendium. A dług byłby umarzany po kilku latach pracy w zawodzie w Polsce. To po to, by lekarze zaraz po studiach nie wyjeżdżali za granicę. O tym za chwilę. Kolejne pytanie, czy wrócą przyzakładowe żłobki? Każda firma, która zatrudnia dużo młodych ludzi posiadających dzieci w wieku przedszkolnym czy żłobkowym, coraz częściej myśli o tym, żeby zapewnić pracownikom taki benefit. Super było! Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa! Pa, pa! O przyzakładowe żłobki i przedszkola zapytamy za kwadrans. Potem będzie o alimentach, ale przy okazji także o prawach ojców. Artykuł 209 kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność za uporczywe niepłacenie alimentów. Fundusz alimentacyjny to jest ten fundusz państwowy, który ma za zadanie płacić alimenty. Oddajcie mi syna! Michałak Bodnar, oddajcie mi syna! O alimentach i o ojcach, którzy walczą o dzieci za pół godziny. Zapytamy także o tabletki nasenne, bo Polacy biorą je lekką ręką. Czerwone pastylki dostawałem. Pielęgniarka mówiła, że one są dość mocne i po tym będę spał jak suseł. W wyższych dawkach stosowane są one w leczeniu depresji. Natomiast w dawkach kilkunastokrotnie, czasami kilkukrotnie niższych, wystarczają właśnie w leczeniu bezsenności. O lekach nasennych i nie tylko, tuż to przed 17. Po 17 biegam, bo lubię. Później wiadomości dla narciarzy. Henryk Sytner o 17.35. W Pulsie Trójki dziś o polskiej polityce zagranicznej, a w reportażu po 18 o ojcostwie bez retuszu. Turbotata. Człowiek nie jest świadomy, ojciec zwłaszcza, tego co go czeka. Bo każdy mu się wyobraża, że urodzi się dziecko i będzie jadło, spało i nie będzie żadnych problemów. A później nagle dostaje wysypki albo się umorusa całe. Wysmaruje sudokremem telewizor, pół podłogi, siebie. Prawda, Krysiu? Turbo Tata. Reportaż o 18.15. Jak się nie śpi, to tak jest najgorszy. Naprawdę najgorszy pes Grzesiu to jest kac przy dziecku. No Boże, to jest tragedia. Dziecko nie zna litości. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. I zapraszamy do telefonu, także przy okazji w każdej sprawie 22 i 7 trójek. Już swój dyżur rozpoczęła Halinka do 19 przy naszym telefonie. Zaczynamy piosenką dnia Creepin'. Call. i Creepin. To nasza piosenka dnia. 16 minut po 16. Jeszcze nie zaczęliśmy, a już jest pierwszy telefon. Czy ktoś się zastanawia, dlaczego inne zawody mają nie płacić? Bo ja akurat jestem lekarzem i się zastanawiam, dlaczego, nie wiem, prawnicy mają nie zwracać pieniędzy za studia albo, nie wiem, jakieś inne zawody, tylko dlaczego lekarze mają być, że tak powiem, obciążeni? No, minister Gowin tłumaczył to tym, że studia medyczne są najdroższe, koszt, nakłady na wykształcenie lekarzy są najwyższe, a poza tym lekarze później, no, częściej niż prawnicy wyjeżdżają po studiach za granicę, by tam lepiej zarabiać niż w Polsce. Zapraszamy do Trójki. Stypendia na studiach medycznych, które trzeba będzie później odpracować w Polsce, proponuje minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wszystko dlatego, że jest coraz więcej przypadków, kiedy polscy lekarze po ukończeniu studiów wyjeżdżają do pracy za granicę. Pomysł premiera Gowina analizowała Paulina Kozion. Witam serdecznie. Dziś w salonie politycznym Trójki minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przekonywał, że trzeba rozwiązać problem emigracji polskich lekarzy. Czy relatywnie ubogie polskie społeczeństwo ma wydawać co roku setki milionów, a ile nie miliardów, na kształcenie lekarzy dla dużo zamożniejszych Francuzów, Niemców czy Norwegów? Proponowałem już na początku tej kadencji, żeby wprowadzić odpłatność za studia medyczne przy równoczesnym fundowaniu 100% stypendium, tyle tylko, że to stypendium trzeba byłoby przez kilka lat po studiach odpracować. Jednak projektem zmian w szkolnictwie medycznym miało zająć się nie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Ministerstwo Zdrowia. Jak mówi jego rzeczniczka Milena Kruszewska, ministerstwo zdaje sobie sprawę z problemu i nie wyklucza pracy nad pomysłem ministra Gowina. Szukamy rozwiązań różnych problemów, które powodują te emigracje. To są warunki pracy czy wynagrodzenia. Natomiast najważniejsze przy każdej podejmowanej przez ministerstwo inicjatywie jest zawsze pacjent i jego bezpieczeństwo. Dlatego nie jesteśmy krytyczni i nie odżegnujemy się od pomysłów takich jak właśnie na przykład forma częściowej odpłatności za studia medyczne w przypadku osób, które zdecydowałyby się zawód lekarza wykonywać za granicą. Natomiast tu jest warte podkreślenia, że pomysł, jak każdy, wymaga analiz, zasięgnięcia opinii ekspertów, różnych porównań międzynarodowych. Z pomysłem ministra Gowina polemizuje część rezydentów. Według Joanny Mateckiej, wiceprzewodniczącej Porozumienia Rezydentów OZZL, w Polsce jest wiele innych kierunków, których absolwenci wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy za granicę. Nie zgadza się również z ministrem Gowinem co do kosztów, jakie państwo ponosi za studia medyczne. Pan minister Gowin twierdzi, że studia medyczne są to najdroższe studia, jakie są w Polsce i mimo wszystko młodzi lekarze wyjeżdżają i jest to niesprawiedliwe. Chciałabym to zdementować, ponieważ jest to nieprawda. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego studia lekarskie kosztują 120 do 180 tysięcy złotych. I najdroższe studia, jakie są w Polsce, to są studia artystyczne, ponieważ wynika to z relacji uczeń-mistrz. Pediatra Magdalena Jotkimowicz, która zdecydowała się wyjechać do pracy do Niemiec, mówi, że praca młodego lekarza w Polsce, szczególnie gdy posiada rodzinę, dzieci, jest bardzo utrudniona. Ja miałam rezydenturę i ja teraz wyjechałam, ale wiem, że koleżanki, które rodzą więcej niż jedno dziecko w ciągu 5 lat specjalizacji, mają problem z wydłużeniem tej specjalizacji. Znaczy Ministerstwo Zdrowia w tym momencie po prostu mówi, że już tej rezydentury nie wydłuży, więc jakaś pani doktor zostaje z dwójką dzieci z nieskończoną specjalizacją i ma do wyboru albo ją sobie na wolontariacie, czyli za darmo gdzieś sobie to odrobić, albo ta mama dwójki gdzieś musi dorabiać, żeby przetrwać, żeby, nie wiem, nauczyć się na ten egzamin. Jak twierdzi Joanna Matecka z Porozumienia Rezydentów, problemem jest również zmniejszająca się liczba etatów rezydenckich. Jest ograniczenie około 2000 miejsc w porównaniu z rokiem ubiegłym. Miejsc rezydenckich w tym roku przyznano 4200 zarówno na postępowanie kwalifikacyjne marcowe, jak i październikowe. Jest to stanowczo za mało, ponieważ wiemy, że w samym roku 2017 staż ukończy około 4130 stażystów. Biorąc pod uwagę, że dużo jest lekarzy, którzy od dłuższego czasu starają się albo poprawiają wynik z lekarskiego egzaminu końcowego, okaże się, że tych miejsc zabraknie. Natomiast według Ministerstwa Zdrowia liczba etatów rezydenckich jest adekwatna do potrzeb. Chciałabym zauważyć, że zawsze te wiosenne przyznawanie rezydentur jest nieco mniejsze niż jesienne. Przyznawanie tych rezydentów odbywa się na określonych zasadach. Staramy się to zapotrzebowanie na lekarzy i ich chęci do tego, aby wykonywać ten zawód w danej specjalizacji, zapewniać. Jak wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Katarzyna Zawada, pomysł ministra Gowina na odpłatność za studia medyczne nie będzie zawarty w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym, choć temat jest do dyskusji. Minister Gowin faktycznie podkreślił, że sytuacja związana z wyjazdem młodych lekarzy za granicę jest niekorzystna, ale tą inicjatywę do zajęcia się tą sytuacją skierował w stronę Ministerstwa Zdrowia i my nie będziemy podejmować inicjatyw w tym kierunku, żeby wprowadzić odpłatne studia medyczne. Obecnie system, w którym trzeba odpracowywać studia, obowiązuje na uczelniach wojskowych. Żołnierze, którzy po ich ukończeniu nie chcą pracować na rzecz państwa, muszą zapłacić za zakwaterowanie i wyżywienie, czyli WIKT i opierunek, które były im zapewnione w czasie studiów. O pomysł odpłatnych studiów medycznych pytała Paulina Kozion. Państwo pewnie także odezwą się w tej sprawie 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. W pomyśle ministra Gowina, który wyraził rano w rozmowie z Beatą Michniewicz, całość byłaby bezgotówkowa, w sensie, że studia płatne i owszem, ale pojawia się stypendium i to stypendium nie tyle będzie spłacane, co umarzane. Ten dług po studiach nie tyle będzie spłacany, co umarzany. Każdy rok pracy w zawodzie to byłoby umarzenie części tego długu zaciągniętego na studia. Dokładnie tak. Nie wiadomo, ile miałoby to trwać. W wojsku bywa różnie i to się też zmienia, a nie wiadomo, jak to będzie z lekarzami. Paulina Kozion, dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek. All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous 'cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be madness to fight? We come one. In you the song which rights my wrongs, in you the fullness of living, the power to begin again from right now. In you, in you. Ciekawym przykładem są na przykład studia w szkołach wojskowych. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, w której wykształcenie jednego przyszłego oficera to jest koszt powyżej 100 tysięcy, a w przypadku studiów specjalistycznych takich jak wojska inżynieryjne to może być nawet 300 tysięcy złotych. Kandydaci na żołnierzy zawodowych podpisują zobowiązanie, w którym zobowiązują się do podjęcia pracy w zawodzie, czyli wybierają służbę żołnierza zawodowego. Ktoś tutaj doprecyzowuje, że studiujący na kierunkach wojskowych muszą przepracować 5 lat lub spłacić koszta studiów wojskowych. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Prywatne żłobki, nawet te przyzakładowe. Rządowy program Maluch Plus od tego roku zakłada dofinansowanie także prywatnych podmiotów, które chcą otwierać kluby Malucha i żłobki. Przeznaczono na ten cel ponad 33 miliony złotych. Skorzystają z tego także firmy uruchamiające takie placówki dla swoich pracowników. To ważne, by miejsc w żłobkach przybywało, bo brakuje takiej opieki, tłumaczy Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Właściwie do żłobka w Polsce nie chodzą dzieci do pierwszego roku życia, tam jest ich nie wiem, 1% czy 1,5%. Natomiast później, jak kończy się ten urlop, do trzeciego roku życia, zanim zacznie się przedszkole, no to mamy tutaj tę swego rodzaju lukę. Czujecie? Tak. Zupeczko malutka. Puk, puk, puk. Kto tutaj jest w środku? Tobiasz. Twój braciszek? Tak. Czy myśli pani o tym, co będzie już po porodzie? Tak, zastanawiamy się. Pani Justyna, oczekuje narodzin trzeciego dziecka. Bo tak trochę mamy pewne wątpliwości i obawy, co zrobić z dzieckiem, jak już się skończy urlop macierzyński. Do tej pory dziewczynki miały opiekę, dzisiaj nas wiemy, że na to nas nie stać. Pewnie niestety, ale będzie potrzeba, żeby wysłać syna do żłobka. Jeśli chodzi o to wsparcie dla firm, na co one mogą liczyć? Wsparcie jest właśnie na adaptację budynku, przygotowanie pomieszczeń, remont tego budynku. Firma czy podmiot niepubliczny, no ktoś, kto przymierza się do założenia na przykład żłobka, otrzymuje do 10 tysięcy złotych na jedno tworzone miejsce, czyli jeśli na przykład ktoś planuje założyć żłobek 20-osobowy, to może dostać do 200 tysięcy złotych. Warunkiem tego, żeby później nie zwracać tych pieniędzy, jest to, żeby przez 5 lat co najmniej przez 5 lat później taką placówkę prowadzić. Nie lubimy szkół. Nie lubimy. Ale chlebek lubimy. Zjadamy chlebek. Jaka liczba dzieci tutaj przychodzi? Ogólnie zapisane, że mamy 13 obecnie, ale możemy przyjąć 15. Agata Wróbel, dyrektorka żłobka Ibuś prowadzonego przy Instytucie Badań Edukacyjnych. Pracownicy mają pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do naszego żłobka. Dla nich też cena jest troszkę niższa niż dla rodziców spoza. A w jakiej firmie pani pracuje? To jest duża firma? Tak, to jest firma państwowa, która zatrudnia około 500 osób. Czyli to jest firma, w której taki przyzakładowy żłobek i przedszkole mogłyby spokojnie powstać. Tak, tak. Ja myślę, że dużo byłoby zainteresowanie wśród pracowników takim żłobkiem przyzakładowym. No jednak mamy coraz bardziej do czynienia z rynkiem pracownika. Karina Trafna z firmy doradczej Kids & Co. W związku z czym można by śmiało powiedzieć, że każda firma, która zatrudnia dużo młodych ludzi posiadających dzieci w wieku przedszkolnym czy żłobkowym, coraz częściej myśli o tym, żeby zapewnić pracownikom taki benefit. Super było! Do zobaczenia wkrótce! Pa, pa! Pa, pa! To, co ewidentnie wsparłoby otwieranie tego typu placówek, a przede wszystkim wsparłoby pracodawców w podejmowaniu tego typu decyzji, to dotowanie comiesięczne na każde dziecko uczęszczające do żłobka. Brak tej dotacji powoduje, że jednak za każdym razem, kiedy spotykamy się z pracodawcą i próbujemy otworzyć przedszkole z oddziałem żłobkowym, następuje taki dysonans, czyli mamy ogromne zainteresowanie ze strony pracowników żłobkiem i niestety dosyć dużą niechęć ze strony pracodawcy z racji tego, iż ten żłobek jest istotnie droższy. Liczymy na to, że część firm się zdecyduje na tego typu rozwiązania, natomiast podkreślam, no to może być pewne uzupełnienie, ale jednak my powinniśmy pracować jako rząd i samorządy nad tym, aby rzeczywiście poprawa tego wskaźnika, w tej chwili jest to ono w okolicach 10%, to 10% dzieci w wieku 0-3 może znaleźć miejsce w takich placówkach, aby rzeczywiście to, co jest zapisane w planie odpowiedzialnego rozwoju, żeby to był wskaźnik około 30%, no i robimy co możemy, żeby tak było. Samorządy dotują prywatne żłobki, tylko jeśli same uznają, że tak ma być. Natomiast konkurs na tegoroczne dofinansowanie takich placówek z rządowego programu Maluch Plus został rozstrzygnięty kilka dni temu i nie wszyscy się zaopali, bo zgłoszono projekty w sumie warte ponad 74 miliony złotych, a do wydania, jak mówiliśmy, były tylko 33 miliony złotych. O prywatne żłobki i placówki dla maluchów pytał Kuba Witkowski. Tu Trójka, minęła 16:30.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja jestem jak najbardziej za i uważam, że właśnie odpłatne studia medyczne zapewniłyby brak odpływu lekarzy z naszego kraju. Sama byłam świadkiem wielokrotnie, kiedy młodzi lekarze, którymi mam styczność, jeszcze nie skończyli studiów medycznych, a już planowali swój wyjazd za granicę. Odpłatność zapewniłaby jednak mniejszy wyjazd lekarzy za granicę i jestem jak najbardziej za tym pomysłem. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Tu trójka. Się zdenerwowała pani Maria, która napisała: pomysł z jakimikolwiek płatnymi studiami medycznymi to zawracanie kijem Wisły. Przecież lekarzy nam brakuje, należałoby więc pomyśleć nad poprawieniem ich zarobków po studiach. Wśród znajomych mam kilka osób, które skończyły medycynę. Kiedy my poszliśmy po studiach do pracy, zarabiamy normalnie, oni walczą najpierw z egzaminami, potem walczą, żeby się dostać na specjalizację i jeszcze tak słabo zarabiają. Naprawdę się zdenerwowałam, napisała pani Maria. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. w studiu Anna Rokicińska. Dzień dobry. Miało być o alimentach, a będzie o alimentach i prawach ojca. Zapraszamy do Trójki. Miało być merytorycznie i rzeczowo, a było emocjonalnie i z awanturą w tle. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka mieli przedstawić efekty swojej pracy i zalecenia prawne dotyczące zwiększenia ściągalności alimentów. Panom ministrom przeszkodzili dwaj panowie, inni panowie, ojcowie z ruchu Dzielny Tata, Michał Fabisiak i Zenon Nowak, którym były partnerki uniemożliwiają kontakt z dziećmi. Na konferencji była Anna Rokicińska. Zacznijmy najpierw od kwestii merytorycznych. Jaka jest skala zjawiska unikania płacenia alimentów? Liczba dzieci, których rodzice nie płacą, jest duża. W Polsce 1 000 000 dzieci nie otrzymuje alimentów. Niestety kwestia ta dotyczy głównie ojców. 96% niepłacących to właśnie tatusiowie. Słaba jest też ściągalność tych należności od dłużników, mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Skuteczność egzekucji komorniczej jest na poziomie 20%. Zadłużenie rodziców wobec dzieci przekracza 10 miliardów. Zmniejsza się też wypłacalność tych środków z funduszu. Dodajmy, że chodzi o fundusz alimentacyjny. Korzystać mogą z niego te dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 725 zł. Warto zaznaczyć, że od stycznia wzrosła płaca minimalna i mniejsza liczba dzieci otrzymuje te świadczenia. Rzecznicy postulowali podniesienie wysokości progu, od którego można byłoby korzystać z funduszu. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar sugerował też inne rozwiązania. Chodzi o stworzenie rejestru uporczywych długów alimentacyjnych i ułatwienie dla komorników dostępów do danych ZUS. Chodzi też o to, aby komornicy mieli pełną informację na temat tego, skąd można dochodzić zobowiązań od niepłacących rodziców, ale także, aby odpowiednio dobrze funkcjonowały rejestry, które identyfikują tych trwałych, uporczywych dłużników alimentacyjnych. I tu warto zaznaczyć, że sprawą dłużników zajął się już rząd, a teraz nad zmianami w prawie pracuje Sejm. Dłużnicy, którzy nie płaciliby alimentów przez okres dłuższy niż 3 miesiące, mają trafić pod sąd. Ten z kolei będzie mógł orzec karę pozbawienia wolności, ale dłużnik nie trafiłby do więzienia. Ma być objęty dozorem elektronicznym. Te dywagacje obu rzeczników przerwali ojcowie z ruchu Dzielny Tata, Zenon Nowak i Michał Fabisiak. Jak twierdzą, od lat są pozbawieni przez swoje były partnerki kontaktu z dziećmi. Oddajcie mi syna! Michalak, Bodnar, oddajcie mi syna! Gdzie jest mój syn? O czym wy mówicie? Gdzie jest opieka naprzemienna? Ciągle mówicie tylko jak nas okradać. Później czas na rozmowę. 7 lat nie widzę mojego syna. To Marek Michalak nic nie robi. Rzecznik Praw Obywatelskich nic nie robi. Zobaczcie. I tu być może warto byłoby się też zastanowić, czy ojcowie płaciliby chętniej, gdyby mamy nie utrudniały, a czasami wręcz nie uniemożliwiały kontaktów z dziećmi. Zapytałam więc rzeczników, ilu spośród tych unikających płacenia alimentów to ci, którzy przez byłe żony nie mają kontaktu z maluchami. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest, aby myśleć o tym w takich kategoriach, że to są niezależne kwestie od siebie. Bo jeżeli nawet mamy ograniczoną władzę rodzicielską, czy nawet jeżeli mamy ograniczone kontakty, to nie jest to powodem, aby w ten sposób odstępować od realizacji swojego obowiązku prawnego, jakim jest wsparcie dziecka. Że tu nie chodzi o płacenie na matkę, tylko chodzi o płacenie na dzieci. Część ojców argumentuje to w ten sposób, że nie płaci, bo nie chce utrzymywać byłej żony, choć to ona zapewnia byt dziecku. Z drugiej jednak strony, tak po ludzku, można zrozumieć argumenty Zenona Nowaka. Jestem sprowadzony do roli bankomatu. Pan Zenon twierdzi, że jego ojcostwo sprowadzono tylko do roli bankomatu, ale w niektórych przypadkach ograniczenie kontaktów z dzieckiem jest konsekwencją tego, że ojcowie nie łożą na utrzymanie malucha. Marek Michalak twierdzi, że od roku w prawie w tego typu konfliktowych sytuacjach obowiązują bardzo precyzyjne zapisy. Do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zostało wpisane pojęcie prawa dziecka do obojga rodziców. Do tej pory mówiliśmy o prawie rodziców do dziecka i to było konfliktogenne. Problem polega na problemie tworzonym przez dwoje dorosłych, prywatnych ludzi, którzy to dobro dziecka przerzucają z jednego miejsca w drugie. I to w tej całej historii jest chyba najsmutniejsze, że osoby najbliższe dziecku, czyli mama i tata, zamiast myśleć o dobru syna czy córki, myślą o sobie, swojej złości i wzajemnej zemście. I trochę kolidują mi ze sobą te spokojne słowa panów rzeczników, którzy mówią, że wszystko jest proceduralnie, no jest prawo, że od roku jest prawo dziecka do obojga rodziców i bardzo spokojnie to mówią. Panowie są urzędnikami. Są urzędnikami, tak. A realia ludzi, realia ojców są takie, że oni wyją z bezsilności. No to jest strasznie bezsilna sytuacja, kiedy nie możesz spotkać swojego dziecka, nie możesz z nim porozmawiać, nie masz na nic wpływu, co ma związek z dzieckiem. Oddajcie mi syna! Michalak, Bodnar, oddajcie mi syna! Gdzie jest mój syn? O czym wy mówicie? Gdzie jest opieka naprzemienna? Ciągle mówicie tylko jak nas okradać. Później czas na rozmowę. 7 lat nie widzę mojego syna. To Marek Michalak nic nie robi. Rzecznik praw obywatelskich nic nie robi. Zobaczcie. I to jest druga strona tego medalu. Anna Rogicińska była na tej konferencji, która dość w niespodziewanym kierunku się potoczyła. Przebiegła tak. Do widzenia, do usłyszenia. /22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Tu Trójka. Dlaczego tylko w przypadku młodych lekarzy tak bulwersująca jest chęć wyjazdu po ukończeniu studiów, pyta pan Tadeusz. Mamy do tego takie same prawo jak absolwenci wszystkich innych kierunków, za których studia również płaci podatnik. Sposobem na zatrzymanie lekarzy w Polsce musi być poprawa warunków pracy, napisał pan Tadeusz. Może lepiej, aby lekarze wyjeżdżali bezpośrednio po studiach. Oni jeszcze niewiele potrafią w zawodzie, aby byli pełnoprawnymi lekarzami. Oni dalej się kształcą, zdobywają wiedzę w swoich miejscach pracy, czyli koszty rosną. Jak taki nauczony lekarz wyjedzie za granicę, to już strata jest wtedy większa. 22 i 7 trójek i jeszcze list od pana Tomasza. Obok uczelni medycznej wybudować mały karcer i tam umieszczać tych absolwentów, którym przyjdzie do głowy wiedzieć więcej niż są w stanie poznać w polskich warunkach. Wielu lekarzy wyjeżdża za granicę, bo wiedzą, że wiele chorób się leczy w sposób realny, a nie z użyciem lewatywy i polopiryny. No i tak to pan Tomasz ujął. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A my sięgniemy teraz po leki na uspokojenie. Zapraszamy do Trójki. 13 milionów osób w Polsce cierpi na bezsenność. W większości przypadków chorzy leczą się sami, najczęściej ziołami. To jednak nie pomaga, ale obawa przed lekami farmakologicznymi jest tak duża, że z góry rezygnują z pomocy lekarskiej. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych ma dla tych osób dobrą wiadomość. Leki nowej generacji zawierają substancje czynne, które nie powodują uzależnienia, a nieprzespane noce to wielka strata dla mózgu. Jedni nie mogą zasnąć, a inni budzą się parę razy w nocy. A jak u pani jest? Przeważnie budzę się około godziny 4 rano. Czyli z zaśnięciem nie ma kłopotu? Nie, nie ma. Budzę się, wypijam kawkę i kładę się na nowo. I zaśnie pani po tej kawie? I zasnę, budzik dzwoni. No a ja wstaję do pracy na szóstą. Takie leki, które pani chwaliła, nowej generacji, one tak bardzo nie uzależniają, tak, ale raczej są stosowane przy depresji? To są leki, które należą zasadniczo do grupy leków przeciwdepresyjnych. Doktor Ewa Bałkowiec-Iskra, Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I w wyższych dawkach stosowane są one w leczeniu depresji. Natomiast w dawkach kilkunastokrotnie, czasami kilkukrotnie niższych, wystarczają właśnie w leczeniu bezsenności. I to jest tak naprawdę jedyna grupa leków, które są lekami bezpiecznymi, które nie uzależniają, nie powodują wytworzenia zjawiska tolerancji i które mogą być stosowane dłużej. Żona nieraz nie śpi do godziny czwartej. Nie daje mnie spać, bo świeci światło, chodzi, nie stosuje środków farmakologicznych, tylko pije herbatę Melisanę. Pomimo to budzi się w nocy. Tak. Budzi się albo w ogóle nie śpi. A była u lekarza? Tak, ale nie chce środków farmakologicznych brać, bo się nie będzie truła. Na jedno pomogą, na drugie mogą zaszkodzić. Leki ziołowe w porządku. Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wspomagająco, ale jeżeli to nie pomaga, naszą terapię musi ustalić lekarz, tylko i wyłącznie. A jeżeli nie pomaga jedna, druga, trzecia wizyta, mamy dużo leków starej generacji, nowej. Jedne bardziej są niebezpieczne i bardziej mogą uzależnić, inne mniej. Stosowanie dzisiaj wyłącznie benzodiazepin tej starej generacji leków odchodzi. Państwo są urzędem rejestracji leków między innymi. To może należałoby wycofać te niebezpieczne. Nie można powiedzieć, że takiej grupy starej generacji preparatów nie powinno być na rynku. Wszystkie preparaty są dzisiaj potrzebne i one są oceniane, monitorowane. Obserwujemy ilość i rodzaj i częstotliwość zgłaszania działań niepożądanych. Ja na przykład będąc w szpitalu też nie mogłem spać. Dawali mi jakieś środki farmakologiczne na sen, ale to mi nic nie pomagało. Nie działały na mnie w ogóle. Czerwone pastylki dostawałem. Pielęgniarka mówiła, że one są dość mocne i po tym będę spał jak suseł. Nieprawda. Nie spałem po tym. Te leki, o których pani dzisiaj mówi, są również przepisywane przy innego rodzaju schorzeniach neuropatycznych. Czy takie kuracje są pożądane? Benzodiazepiny również powodują rozluźnienie mięśni. Leczenie bólu jest bardzo trudne, także czasami stosowane są różnego rodzaju leki, żeby przynieść tylko ulgę. Czyli to tylko jest objawowe leczenie? Oczywiście, tak jest. Jeżeli są zapisywane przez lekarzy specjalistów, to powinny być stosowane. Wiele osób obawia się, biorą, bo muszą, ale mówią mi, że odejście od tych leków, odstawienie było dla nich koszmarne. To znaczy, że byli leczeni benzodiazepinami. Objawy abstynencyjne po benzodiazepinach są rzeczywiście straszne. Podwyższona nerwowość, bóle mięśniowe, wrażenie czasami rozpadania się ciała, zaburzenia koordynacji ruchowej, tak. Leki te są bardzo trudne do odstawienia. Natomiast leki przeciwdepresyjne, typu miansernam, mirtazapina, trazodon, mogą być odstawione po prostu z ręki. Leczenie bezsenności to jest tak naprawdę ciężka praca i dla lekarza, i dla pacjenta. To jest troszkę tak jak z treningami. Każdy z nas chciałby być szczupły, wysportowany. Nie ma tabletki, która by to spowodowała. Trzeba to wypracować. Dokładnie tak samo jest z bezsennością. Lekarze ostrzegają przed samodzielnymi próbami leczenia bezsenności jednostki chorobowej, a leczyć ją trzeba, bo brak snu w dłuższej perspektywie znacznie osłabia organizm. A o pigułki pytała i o matkę w pewnym momencie nawet jej się wymknęło Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 6,5 minuty 17. Polecam państwu gorąco dzisiejszy reportaż. To będzie o ojcostwie bez retuszu. Wiadomo, że tata i mama wychowują wspólnie, ale podejście taty i podejście mamy do dziecka znacznie się różni. Polecam reportaż Turbo Tata. Tata po prostu stwierdzi, że nie zjadło brokuła, ja to nie zjadła, a skoro jest głodne, to kupię jej frytki. Ale frytki nie są takie niezdrowe przecież, tam tylko sporo soli jest. A dzieci mają radochę. A na ile im starcza, a później jak zgłodnieją, to zjedzą kanapkę nawet. Turbo Tata. Reportaż o 18.15. Monday morning on my mind, I'm eating chemicals and tea bags in a cup to get over you. Oh, it's not all right. No, I'm not playing any games with you. I'm only trying to figure out your mind to get over you. Oh, she says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me.